भगवान शंकर को यज्ञोपवीत और पार्वती जी को हार से अलंकृत कर क्रमश श्वेत और रक्त वस्त्र पहनाए। चतुसम एक गंध द्रव्य जो कस्तूरी चंदन कुमकुम और कपूर के समान भाग के योग से बनता है से सुशोभित करें। तदनंतर गंध पुष्प धूप आदि उपचारों से मंडल में पूजन कर अगरु का हवन करें। इसमें अपराजिता भगवती की अर्चना करें। मृतिका का प्राशन कर रात में जागरण करें। गीत नृत्य आदि उत्सव करें। सूर्योदय पर्यंत जप करें। प्रातः उत्तम मंडल बनाकर मंडल में सैया पर शिव पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करें। वितान ध्वज माला किंकड़ी दर्पण आदि से मंडप को सुशोभित करें। अनंतर शिव पार्वती की पूजा करें। सपत्निक ब्राह्मण को भोजन आदि से संतुष्ट करें। पान निवेदित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव पार्वती, आप दोनों मुझ पर प्रसन्न होवे। इसके बाद उच्छिष्ट स्थान को पवित्र कर लें। तत्पश्चात सुवर्ण से मंडित सिंह तथा चांदी से मंडित खुरवाली कास्य दोहन पात्र से युक्त लाल वस्त्र से आच्छादित घंटा आदि आभरणों से युक्त पैश्वनी लाल रंग की गौ की प्रदक्षिणा कर दक्षिणा के साथ जूता खड़ाऊ छाता एवं अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ गुरु को समर्पित करें। पुनः शिव पार्वती को प्रणाम कर गुरु के चरणों में भी प्रणाम कर क्षमा मांगे। इस प्रकार इस आनंद व्रत की समाप्ति करें। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है वह दिव्य विमान में बैठकर गंधर्व लोक यक्ष लोक देवलोक तथा विष्णु लोक में जाता है। वहां तक समय तक उत्तम भोगों को भोग कर शिवलोक को प्राप्त करता है और फिर भूमि पर जन्म लेकर प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। व्रत करने वाली उसकी स्त्री उसकी पटरानी होती है। जिस प्रकार शिवजी के साथ पार्वती, इंद्र के साथ शची, वशिष्ठ के साथ अरुधन्ति, विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्मा के साथ सावित्री सदा विराजमान रहती है, उसी प्रकार वह नारी भी जन्म जन्म में अपने पति के साथ सुख भोगती है। इस व्रत को करने वाली नारी पति से वियुक्त नहीं होती तथा पुत्र पौत्र आदि सभी वस्तुओं को प्राप्त करती है। अक्षय तृतीया व्रत के प्रसंग में धर्म वणिक का चरित्र। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया की कथा सुने। इस दिन स्नान दान जप होम स्वधाय तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृत युग आदि तृतीया भी कहते हैं। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस संबंध में एक आख्यान प्रसिद्ध है, आप ध्यान पूर्वक उसे सुने। शाकल नगर में प्रिय और सत्यवादी देवता और ब्राह्मणों का पूजक धर्म नामक एक धर्मात्मा वणिक रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंग में सुना कि यदि वैशाख शुक्ल की तृतीया रोहिणी नक्षत्र एवं बुधवार से युक्त हो तो उस दिन का दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा में अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर जल और अन्न से पूर्ण घट सत्तू दही चना गेहूं गुड़ ईख खांड और सुवर्ण श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। कुटुंब में आसक्त रहने वाली उसकी स्त्री उसे बार बार रोकती थी, किंतु वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। अगले जन्म में उसका जन्म कुशावती द्वारका नगरी में हुआ और वह वहां का राजा बना। दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा ना थी। उसने उन्हें बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ कराए। वह ब्राह्मणों को गौ भूमि सुवर्ण आदि देता रहता और दीन दुखियों को भी संतुष्ट करता, किंतु उसके धन का कभी ह्रास नहीं होता था। यह उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिन दान देने का फल था। महाराज, इस तृतीया का फल अक्षय है, अब इस व्रत का विधान सुने। सभी रस अन्य शहद जल से भरे घड़े तरह तरह के फल जूता आदि तथा ग्रीष्म ऋतु में उपयुक्त सामग्री अन्य गौ भूमि सुवर्ण वस्त्र जो पदार्थ अपने को प्रिय और उत्तम लगे उन्हें ब्राह्मणों को देना चाहिए। यह अतिशय रहस्य की बात मैंने आपको बतलाई। इस तिथि में किए गए कर्म का क्षय नहीं होता, इसलिए मुनियों ने इसका नाम अक्षय तृतीया रखा है। शांति व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं पंचमी कल्प में शांति व्रत का वर्णन करता हूँ। इसके करने से गृहस्थों को सब प्रकार की शांति प्राप्त होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर एक वर्ष पर्यंत खट्टे पदार्थों का भोजन ना करें। नक्त व्रत कर शेष नाग के ऊपर स्थित भगवान विष्णु का पूजन करें और निम्नलिखित मंत्रों से उनके अंगों की पूजा करें। ओम अनंताय नमः पादौ पूजयामि से भगवान विष्णु के दोनों पैरों की, ओम धृतराष्ट्राय नमः कटी पूजयामि से कटी प्रदेश की, ओम तक्षकाय नमः उदर पूजयामि से उदर देश की, ओम कर्कोटकाय नमः उरह पूजयामि से हृदय की, ओम पद्माय नमः कर्णौ पूजयामि से दोनों कानों की, ओम महापद्माय नमः दोर्युगम पूजयामि से दोनों भुजाओं की, ओम शंखपालाय नमः वक्षः पूजयामि से वक्ष स्थल की, तथा ओम कुलिकाय नमः शिरः पूजयामि से उनके मस्तक की पूजा करें। तदनंतर मौन हो भगवान विष्णु को दूध से स्नान कराएं, फिर दूध और तिलों से हवन करें। वर्ष पूरा होने पर नारायण तथा शेष नाग की सुवर्ण प्रतिमा बनवाकर उनका पूजन कर ब्राह्मणों को दान दें। साथ ही उसे संवत्सा गौ पायस से पूर्ण कास्य पात्र दो वस्त्र और यथाशक्ति सुवर्ण भी प्रदान करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो व्यक्ति इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह नित्य शांति प्राप्त करता है और उसे नागों का कभी भी कोई भय नहीं रहता। सरस्वती व्रत का विधान और फल। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान किस व्रत के करने से वाणी मधुर होती है, प्राणी को सौभाग्य प्राप्त होता है, विद्या में अति कौशल प्राप्त होता है, पति पत्नी का और बंधु जनों का कभी वियोग नहीं होता तथा दीर्घ आयुख्य प्राप्त होता है, उसे आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। इन फलों को देने वाले सारस्वत व्रत का विधान आप सुने। इस व्रत के कीर्तन मात्र से भी भगवती सरस्वती प्रसन्न हो जाती है। इस व्रत को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आदित्यवार से प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर गंध श्वेत माला शुल्क अक्षत और श्वेत वस्त्र आदि उपचारों से वीणा अक्षमाला कमंडलू तथा पुस्तक धारण की हुई एवं सभी अलंकारों से अलंकृत भगवती गायत्री का पूजन करें, फिर हाथ जोड़कर इन मंत्रों से प्रार्थना करें। देवी जिस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा आपका परित्याग कर कभी अलग नहीं रहते, उसी प्रकार आप हमें भी वर दीजिए कि हमारा भी कभी अपने परिवार के लोगों से वियोग ना हो। हे देवी वेद आदि संपूर्ण शास्त्र तथा नृत्य गीत आदि जो भी विद्याएं हैं वे सभी आपके अधिष्ठान में ही रहती हैं, वे सभी मुझे प्राप्त हो। हे भगवती सरस्वती देवी आप अपनी लक्ष्मी मेधा वरा दृष्टि गौरी तुष्टि प्रभा तथा मति इन आठ मूर्तियों के द्वारा मेरी रक्षा करें। इस विधि से प्रार्थना कर मौन होकर भोजन करें। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सुवासिनी स्त्रियों का भी पूजन करें और उन्हें तिल तथा चावल घृत पात्र दूध एवं सुवर्ण प्रदान करें और देते समय ऐसा उच्चारण करें। सायंकाल मौन रहें, इस तरह वर्ष भर व्रत करें। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन के लिए पूर्ण पात्र में चावल भरकर प्रदान करे। साथ ही दो श्वेत वस्त्र, संवत्सा गौ, चंदन आदि भी दे।